tôi làm chồng ruột của mình. Ăn một mâm nằm một chiếu. Em viagem até ao próximo Oriente, noite marcada no Hotel Mekong. You like Saigon? Yes, I like Saigon. Thank you. là những chuyến xe, còn đây âm vang não nề ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ chiều nay. Những đám đông người chia tay nhau cuối đường ngày đi đêm tới nghe tiếng mơ khóc có ai đang về giữa đêm khuya rượu tàn quán không bàn im hơi bên ghế ngồi ngày đi đêm tới đã vắng bóng người chiều nay em ra phố về thấy đời mình là con trôi đèn soi trên vai giá rời ngày đi đêm tới còn chưa thao gầy Listen to this. Burma. There is romance in the very word. Recalling a vision of white pagodas by the Irrawaddy, gazing out across the peaceful countryside. A land of light-hearted, laughing people, lovers of flowers and of bright colors. And women, dainty and self-possessed, ascending the pagoda steps, the morning sunshine beating down through paper parasols upon the delicate beauty of their gay silks. Would you believe it? ให้งามแค่ไหนฉันก็ไม่ขอเหลือใจให้เธอ บตาเห็นฉันซื่อคิดจะมาตื้อตบตาคงง่ายเหมือนรายผ่านมาคงเสียเวลาแม้เธอต้องการอยากสาบเธอสาบเธอให้ตายเสียทีแผ่นดินของสูงกว่านี้จะได้ไม่มีผู้ใดคอยพลานดอกไม้ของชาติงามผุดผาดประดับโลกาลวงเล่นเหมือนเช่นผักปลาเธอสมราแต่ช้ำใจลูกเมียก็มีคิดดูสิมีสงสารบ้างทิ้งให้เศร้าอยู่หลังมีวายต้องถูกทอดทิ้งคุณคิดเสียว่ามีใครกล้าทวงติงนี่ฉันรู้แก้วทุกสิ่งที่ทำกับหญิงฉันจึงรู้ทาง No próximo Oriente, uma lua de mel japonesa refletida no rio Mekong. No céu do Próximo Oriente, uma constelação para nos perdermos. Every year, from May until September, Burma lies under the monsoon. For 4 months, the rain and wind and mist sweep in from the Bay of Bengal, turning the dusts of summer into mud. Man's natural resistance weakens. In this watery world, he forgets what it is to be dry. The body weeps unceasingly in sweat. Thank you. Em viagem pelo Próximo Oriente, desaparecidos na paisagem. มาอยู่กรุงเทพดนดนวันเหตุเก็บเงินได้บ้างไหมครับ แหมอายเขาหน่อยสิคะหลายวันไม่ใช่ดนวันค่ะพูดให้มันถูกหน่อยสิคะ เออครับหลายวันนะ เรื่องเงินทองเหรอคะตอนนี้ก็เก็บได้แค่พันแล้วล่ะค่ะกลับบ้านไปถึงบ้านจะซื้อสร้อยเส้นเยอะๆใส ่สร้อยเส้นเยอะๆบางสนทนาละบ้านเกิดอยู่ไหนอยู่ไกลหรือไกลถามไปถามมาลุงจำปาบ้านเขาอยู่อุบลคิดอำพลบ้านเขาอยู่ร้อยเอ็ดถามทุกสุขเสร็จลงจากรถไฟต่างคนต่างไปนะครับสู่บ้านตน นี่คุณบ้านคุณอยู่ไหนล่ะครับ บ้านผมอยู่อำเภอเคียงในครับ โอ้ยพูดก็ไม่ถูกเรื่องก็เคืองดีครับไม่ได้อำเภอเคียง แล้วคุณจะไปที่ไหนล่ะครับ ผมนะครับ ครับ ผมจะไปเบอร์ของเจื่อมคร ับ เจื่อม แกคุณยืนอยู่คนเดียวจะไปไหนจ๊ะแล้วบ้านคุณอยู่ไหนล่ะ บ้านผมไม่ได้อยู่ใกล้หมู่หรอกครับบ้านผมอยู่ภาคกลางครับบ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดผมเป็นเพี้ยนกับไอเหลียนะครับ โอ้ยแต่กับคนล่าเหมือนกันละเนาะ ไปเด้อเชียร์เด้อ Thank you. próximo Oriente, romance até ao fim. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por mim, Hugo Pinto, com a música e os sons de Crystal Nada, filme L'Amant, de Jean-Jacques Annaud, Gabriel Yared, Gonzo, Love, Peace and Trance, Khan Lee, documentário de 1945 da Periscope Film sobre a antiga Birmânia, Riam Daranoi, Haruomi Osono, Shari Shari, sons do filme Blade Runner, Oshiaki Oshi, Saiba, John Hassell, Taporn Pechuban com Noknoi Uraiporn, Krang Bin, Nico Fidenko, The Sound of Ed White e ainda Yoichiro Yoshikawa. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente.